А цяпер на хвалях свабоды сучасныя мемуары. Пошукі свайго вырыю. Успаміны парламентарыя мовазнаўцы першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага. Чытае аўтар. Гэтая гісторыя чымсьці нагадвае мне дзіцячыя ўспаміны з фільма Арсенія Тарковскага «Люстэрка». Пачатак яе сягае ў далёкі 1944 год, калі мы яшчэ знаходзіліся пад нямецкай акупацыяй. У нашай хаце, што стаяла на ўзгорку на краю вёскі, атабрыліся немцы. Хата была абнесеная ў адзін рад калючым дротам, а за дротам была гаспадарчая пляцоўка, кухня, варыўня, фура з канямі. Пляцоўка была яшчэ раз задратаваная, але не так шчыльна. Каманда ў гэтым усім злы, ўжо не малады нямецкі фельдфебель Кербе. Мы казалі фітфебель. Яго ўсе баяліся. Наколькі злы быў гэты фітфебель, настолькі добрыя былі перакладчык Пут, пра якога я ўжо ўзгадваў, і малады унтэр-афіцэр, які падобна быў тут за старэйшага. Звалі яго Гюнтэр. Вось мой незвычайны ўспамін пра яго. Мы, малыя, увогуле любілі назіраць, што робіцца там за дротам, асабліва, калі там быў вось гэты Гюнтэр. Ён ад'язджаў некуды раніцай на матацыкле і вяртаўся пад вечар. Тады пачыналася самае цікавае. Мы прыліпалі на самі да дроту і назіралі. Ён распранаўся незвычайна. Салдат ставіў перад ім крэсла і нейкі станочак, у які ён усоўваў бот, каб сцягнуць. А Френч вешаў на стойку з плечыкамі. Спачатку ён мыўся пад дожджыкам з бочкай, што салдаты зрабілі за хатай. Мыўся голы, не хаваючыся. Усе немцы, дарэчы, мыліся голыя. Прыбіральня была ў іх, як мы казалі, таксама бясстыжая. Яна была негароджаная, усё было відаць. На краю вялікай ямы была зроблена жэрдак нешта накшталт доўгага крэсла са спінкай, павернутага да ямы. На жэрдках, на якія абапіралася спіна, былі набітыя цвікі, а на цвіках віселі журналы з голымі жанчынамі. Немцы звалі іх магацыны, і нам малым калі-небудзь давалі, і гагаталі, як коні. Дарослыя нашы адбіралі гэтыя ў нас магацыны і растоплівалі імі печ. Аднак вярнуўся да унтэр-афіцэра. Пасля таго, як ён пасля гэтага дожджыку апранаўся ў нешта доўгае, як малахай, салдат выносіў на вуліцу з хаты патэфон, ставіў на зэдлік, накручваў ручку і ставіў пласцінку з нейкай дзіўнай музыкай. Гюнтэр ішоў у сад, дзе паміж дзвюма яблынямі быў нацягнуты брызент. Клаўся. Повар прыносіў нешта ў пляшцы і ежу. Мы не бачылі, каб Гюнтэр еў. Звычайна ён толькі піў і слухаў пласцінку. Калі-небудзь ён плакаў. Мы гэта добра чулі, бо яблыні былі ад нас даволі блізка. Я нават запомніў музыку, пад якую ён плакаў. Гэта немагчыма пісаць словамі. Калі гучалі апошнія акорды, мне здавалася, што я ўзлітаю некуды ў неба, і мне таксама хацелася плакаць ад дзіўнага пачуцця. Мне было так, як калі мой старэйшы брат Змітрок падкідаў мяне ў гору і лавіў. Калі-небудзь Гюнтэр клікаў нас, калі мы стаялі за дротам, і кідаў праз дрот цукеркі ці жуйкі. Мы яго любілі і чамусьці шкадавалі. Потым ён адступіў разам з астатнімі. Больш мы яго не бачылі. Пайшлі гады, і ўсё як бы сплыло ў нібыццё. Я ўжо быў выкладчыкам ін'язу, жыў у інтэрнаце на Омскім завулку, калі тая дзіўная музыка нагадала зноў пра сябе. Неяк на тэлестудзе, дзе я фільмаваўся ў якасці нямецкага афіцэра у масоўках фільма «Вайна пад стрэхамі», сустрэў я там свайго знаёмага яшчэ сувораўскага дзяцінства Сашу Чуланава. Ён быў са сваім знаёмым немцам, практыкантам з БДУ, які ў рэжысэра Гудковіча быў як бы за кансультанта. Саша ўсё парываўся паставіць на рэквізітны патэфон трафейную кружэлку з маршам СС «Хорст Весель». Аднак дама са спецхрану, нават памятаю ейнае імя, Паліна Абрамаўна Чарнухіна, не дазваляла. Потым сказала, вось, паслухайце лепш сапраўдную музыку. выцягнула са стосу цёмную зашмальцаваную пласцінку і паклала на дыск грамафону. Я як не слупянеў. Гэта была тая музыка, якую я чуў гадоў 20 таму, пад якую плакаў наш добры немец Гюнтэр, калі ляжаў у брызентавым гамаку. Гэтая мелодыя называлася «Прэлюды», «Прэлюды ліста». Фінальная частка прэлюдаў, як растлумачыў нямецкі сябра Чуланава, суправаджала ўсе зводкі вермахта ў час вайны. У ГДР яна тады нават была забароненая. У мяне сентыментальнага рамантыка гэтая музыка стала любімай. Яна звязала маё дзяцінства і маё дарослае захапленне нямецчынай. Пазней я чуў яе ў Гамбургу, у драматычным тэатры, у вельмі вядомай п'есе Рольфа Хоххута «Намеснік». Вы на хвалях «Радыё Свабода». Свае ўспаміны чытае Пётр Садоўскі. На пачатку 1991 года я быў разам з галоўным канструктарам БелАЗа, акадэмікам Высоцкім, на еўрапейскай выставе аўтамабільнай тэхнікі бліз Штутгарту. Час дазваляў, і на вік-энд гаспадары павезлі нас на экскурсію ў Баден-Баден. Нам сказалі, што ў адным з казіно ёсць акцыянер, які турыстам з Расіі робіць вялікія зніжкі і сам часта любіць сустракаць гасцей. Куратар нашай групы з паходжання паляк скіраваў нас у гэтае гасціннае казіно. У казіно ўсё зіхацела. Мне найбольш уразілі туалеты, дзе ў мужчынскім пакоі палова сценкі была занята рознымі гатункамі парфумы, а насупраць кожнай былі дадзеныя адпаведнікі пейзажу, паэтычнай імпрэсіі і музычнага аналягу. Напрыклад, парфума з назвай «Поўная кішэня» мела паэтычным адпаведнікам вершы ў стылі пастараль. Пейзаж з дзеткамі на лужку і моцартаўскую мелодыю «Маленькая начная серенада», па-нямецку «Eine kleine Nachtmusik». Гатункаў парфумы было 7. З левага краю была ўж згаданая мной парфума моцартаўскай мелодыі. Сярэднія мяне менш заінтрыгавалі, бо тут я проста не знайшоў нічога знаёмага. А крайні правы флякон суправаджаўся вершамі французскага вядомага паэта Деля Мартіна, пейзажам з горнай цяснінай і мелодыяй, з чаго б вы думалі, з прэлюдаў ліста. Калі б я быў англічанінам, я б усклікнуў: «О, я чую голас з неба». Я націснуў адпаведную пімпачку і падставіў твар пад лёгкае воблачка парфумы. Словамі пах не апішаш. Я тады яшчэ не чытаў парфуму Патрыка Зюскінда, але адчуў сапраўды нешта фантастычна лёгкакрылае. Я, праўда, чакаў, што аўтамат разам з воблачкам парфумы выкіне абяцаны сувенірны флякончык. Аднак гэтага не адбылося, думаю, спадманулі немцы. У рэцэпцыі, дзе правіралі нашыя пашпарты, было 3. Мужчына ў форме паліцэйскага, малады хлопец-службовец, ды імпазантны джэнтльмен, дагледжаны, гадоў па 70 або за 70. Калі да мяне дайшла чарга, элегантны джэнтльмен неяк паглядзеў на мяне незвычайна, ды перадаў мне ў рукі прыгожую упакоўку з парфумай, на якой была выява кубка і стылізаваны пад шкляныя разводы надпіс «Адзінота» па-французску. Пры гэтым ён сказаў: «Я ведаю, што вы карыстаецеся гэтым гатункам, вы мой ганаровы госць. Гэта таксама мая любімая парфума. Я вас запрашаю ў музычны салон, дзе вы пачуеце яшчэ раз прэлюды ліста». Я слухаў са здзіўленнем, адкуль ён ведае, што я рабіў у мужчынскім пакоі. Няго там стаіць телекамера ці што? А ён працягваў: «Не здзіўляйцеся, я парфюмер. Я чую самыя слабыя пахі». Паляк, які нас суправаджаў, пераклаў маім спадарожнікам, пра што мы гаворым па-нямецку. Яны дзівіліся і ўслых шкадавалі, што не пакарысталіся парфумай, бо таксама хацелі атрымаць сувенір. Усім падарылі па 8 жэтонаў і паралі ставіць на чорнае і чырвонае. А я пайшоў з парфюмерам у музычны салон. Мы слухалі прэлюды, гэта хвілін 15. Пілі каньяк, потым пачалі размову. Парфюмер расказаў, што да вайны ён вучыўся на скрыпача, потым быў прызваны на фронт. Пасля ранення, па вайне ўжо, ён не мог іграць на скрыпцы і вывучыўся на парфюмера-дызайнера. Ідэя з атракцыёнам у туалеце належыць яму. Ён не бедны. Валодае часткай акцыі ў трох казіно. Два з іх у Францыі. Зіму праводзіць у Нямеччыне. Ён пацікавіўся, што мы за група, адкуль прыехалі. Калі я сказаў, што я з Беларусі, ён надзвычай ажывіўся і сказаў, што ў час вайны быў там салдатам. У немцаў салдатам называюць у гэтым сэнсе генерала. Я, натуральна, узгадаў гісторыю з немцам, які слухаў прэлюды ў гамаку. Ён неяк змяніўся ў твары і перапытаў, як завецца мая вёска. Я назваў. Ён ускочыў, папрасіў паказаць мой пашпарт. І трохі фальшывічы вымавіў некалькі знаёмых мне з дзяцінства вёсак. Бабінішы, бабынічы, Путкошына, Будзькаўшчына. І дадаў: «Унтер офіцер ін дэ гэнгемате дас ва іх». «Унтер офіцер у гамаку гэта быў я». Не ведаю, што і сказаць. Гэты джентльмен быў Гюнтер Штэфан, яго прозвішча было Штэфан. Наш добры унтер-афіцер з таго далёкага 1944 году. Тады яму было 27, а ў Баден-Бадене на пачатку 91-га 74 гады. На развітанне ён падарыў мне картку ганаровага госця казіно з касетай жэтонаў. На падараваных 8 я выграў ці то 30, ці то 40, зараз не памятаю, марак, тут жа ў музычным салёне за маленькім гульнёвым сталом, ставячы, дарэчы, на чырвонае і чорнае. Справы не дазволілі мне яшчэ раз наведаць гэтае казіно. Яно называецца, па-мойму, ці то Версаль, магчыма, Парцыфаль. Разы два я віншаваў спадара Штэфана з калядамі, ён мяне таксама. Праз пэўны час, на жаль, прыйшоў адказ, што на 77-м годзе жыцця ён пакінуў гэты свет. Вось такая дзіўная сустрэча ў Баден-Бадене. Вы слухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага.